السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. Tukiendelea na kufundishana kitabu chetu Al-Arba'in An-Nawawiyya. Leo tukizungumzia hadithi ya 25. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Dharr ay radiyallahu ta'ala anhu aydan أن الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قد في حديثه صحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم أنا يتو أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن يبكي أقوامبا كنا بآذي أواتو قد كما صحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم walienda wakamwambia mtume, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, dhahaba ahlu dhusur bil ujur, wale watu ambao wana mali nyingi wamekwenda na malipo yote, wamepeleka ujira wote. Na masahaba hawa walipokuja kumuliza mtume wa sallama jambo hili, si kwamba wamekuwa na husda, hapana, bali ni ghibtu, ni kutamani upate mali za mwenza kama mwenzako, ili na wewe utoe kama unavyotoa yeye katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo maswahaba walipoona matajiri wenye mali nyingi wanatoa sadaka, wakamfuata mtume na kumwambia, ya Rasulullah, kwa hakika matajiri wamepeleka ujira wote, matajiri wamepeleka malipo yote, yusalluna kama nusalli, matajiri wanaswali kama tunavyoswali. Bimaana sisi tukipata thawabu za sala, na matajiri vile vile wanaswali, wanapata thawabu. Wayasumuna kama nasum, na vile vile tunafunga kama wanavyofunga wao. Yasumuna kama nasum, wanafunga kama tunavyofunga na sisi. Bimaana thawabu za funga tunazipata sisi, vile vile na matajiri wanazipata thawabu hizo. Wayatasaddaquna bifudhuli amwalihim, lakini kile ambacho wanatuzidia sisi ni kuwa matajiri wanatoa sadaka kwa mali zao. Sala sote tunaswali tunapata thawabu, kama kufunga sote tunafunga tunapata thawabu, lakini matajiri wanachotushinda ni kwa sababu wao wanatoa sadaka katika mali zao. Kuna wenyewe wakataraji wapate mali ili watoe sadaka, hawatamani wale waondoke na mali zao ni wapata pana, kama husda ilivyokuwa. Husda maana yake tamanni ni'ma au zawali ni'mati akhika, tamanni zawali ni'mati akhika. Husda ni mtu kutamani mwenzake aondokewe na neema aliyokuwa nayo, hii ndio husda. Na mwana mtu ana kitu na kuwa na husda, kwa nini uliko nacho? Lakini hii ni ghibtu, bimaana unatamani upate kama alivyokuwa yeye, bila yeye kupungukiwa na chochote, ili na wewe utoe sadaka kama yeye. Kwa hawa maswahaba wakasema, hao matajiri wanatutushinda sisi ni kuwa wao wanatoa sadaka katika mali zao. Qal, Mtume wa sallam atawajibu maswahaba zake na kusema, awalaisa قد جعل الله لكم ما تصدقون. Hivi Allah subhanahu wa ta'ala hakukuwekeni mambo ambayo mnazo mkatoa sadaka kwayo? Bimaana mtume anatufunza kwa sadaka si pesa peke yake. Kwa unaweza kuwa kuna jambo lolote lile kulifanya kama ni sadaka kwako. Kwa mtume anawaambia maswahaba, ikiwa mna pesa nyinyi, hakuna mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekujalieni nyinyi, amekufanyieni nyinyi ili mtoe sadaka kwayo. Kisha Mtume wa sallam akaanza kuambia, inna bikulli tasbihatin sadaqa, kwa hakika kila tasbih unaoifanya wewe Muislamu ni sadaka. Unaposema subhanallah, subhanallah, subhanallah, ukamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni sadaka. Pia Mtume atawaambia wa kulli takbiratin sadaqa. Na kila takbira unayoipiga wewe Muislamu ni sadaka. Unaposema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, unaandikiwa kama umetoa sadaka. Wa kulli tahmidatin sadaqa. Na vile vile kila tahmid unaposema alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala anakuandikia kama umetoa sadaqa. Wa kulli tahlilatin sadaqa. Na kila tahlil, tahlila ni kusema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, unapozungumza maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala anakuandikia kwa umetoa sadaqa. Wa amrin bil ma'ruf wa amrin bil ma'ruf sadaqa. Na vile vile kuamrisha watu mema ni sadaka. Unapoona watu wanakwenda katika mambo maovu ukawaamrisha aliyokuwa mema, unaandika kama umetoa sadaka. Wanahi anil munkar sadaqa. Na vile vile kukataza maovu, unapoona watu wamekwenda kwenye maovu, mambo ya uovu, wameenda kwenye miziki, wameenda kwenye matamasha, makaswida, wewe ukawaambia huko unapokwenda ni pabaya, ni katika mambo ya uovu. Au unamwona mtu amenunua katika mwezi wa Ramadhani sidia ya kaswida, eti unasikia ukamwambia usa kaswida ni bid'a, ni uzushi, achana nazo, nunua sidia ya Qur'an usikie, ukamkataza ile maovu, ni sadaka. Leo tumejalia kuwa haya makaswida ndio mambo ya kusikia mwezi wa Ramadhani, watu wanapata madhambi bila kufahamu. Mtu anashindwa kusikia Qur'an. Allahu nazzala ahsana alhadith. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha maneno mazuri, hapo ni Qur'an. Uona shinda kusikia maneno mazuri Allah subhanahu wa ta'ala, unasikia kaswida. Afuta sikia hoja za watu eti kaswida zina ngoma, ziwe na ngoma, zisiwe na ngoma, zote ni uzushi. Bali katika mambo ya masufi, walioanzisha mambo ya makaswida ni masufi. Walikuwa wakifanya adhkar, wanafanya kama wanavyoimba. Wanaimba imba, wanaimba imba, Waislamu wakachukua kwa wale masufi, yale mambo wakaeleza katika Uislamu. Alafu kasikia watu eti na masuhaba walikuwa waimba mashairi, sa mashairi ni kaswida. Unapotaka kusoma mashairi, soma Muislamu, lakini si kwa kuregeza sauti kama wanavyofanya masufi zama hizi. Tayib, kwa hiyo unapoamrisha watu mema na kuwakataza mabaya, unaandikiwa kama umetoa sadaqa. Kisha Mtume SAW akasema katika mambo mengine ambayo ni neema kubwa kwa wale ambao wameshaoa, Mtume SAW akasema wa fi bud'i ahadikum sadaqa, na katika kila kiungo cha umoja wenu ni sadaqa. Bimaana mtu anapokutana na mume wake au mume anapokutana na mke wake, anaandikiwa kama ametoa sadaqa. Unapofanya kitendo cha ndoa, mke na mume, msikie vizuri, mke na mume, sio bebi na nani, ni mke na mume. Usiende kule na wewe huko, tumeambiwa kule ukifanya hivi unapata sadaka kwa mke na mume. Ama mwanamke ambaye si mahari wako, ni mpenzi wako, kwanza mapenzi ya kupendana mwanamke na mwanaume katika Uislamu ni haramu. Hakuna urafiki wa mwanamke na mwanaume. Bali katika hadithi Mtume anasema, Aisha anasema, Mtume sallama hakuwahi kumpa mkono mwanamke. Lakini leo tunapana mikono, unampa mkono mwanamke si mahari wako. Bali katika hadithi Mtume anasema kuliko kumpa mkono mwanamke ni bora upigwe sindano kwenye kichwa. Yale maumivu ambayo tukoyapata wewe wakati unapigwa sindano kichwani ni bora kuliko kumpa mkono mwanamke ambaye si mahalimu wako. Kileo watu tumefikia uzungu umetutawala, si mkono peke yake, wanafunzi tunakutana kwa masomo mabizu sijui za mwaka wa masomo umeanza, nataka kukumbuye mabizu kwa masomo. Ndiyo maana mwachunguze watoto zenu, warafiki zenu wa kina nani. Sio kila mtu anafaa kuwa rafiki. La tusadi illa mu'min. Usimfanye rafiki isipokuwa mwaminifu. Ndiyo maana katika hadithi Mtume akapiga mfano wa rafiki mwema na rafiki muovu ni kama muuza mafuta uzuri na mfua vyuma. Ukiwa na rafiki mzuri, mfano yule muuza miski, muuza mafuta uzuri, ukimfanya rafiki yako utanukia vizuri, sio? Atakupa mafuta uzuri, utajipaka, utanukia vizuri. Ama rafiki yako akiwa ndiye mfua vyuma, mwenye kufanya kazi za vyuma vile, utanuka jasho, sio hivyo? Kwa hiyo Mtume sala Allahu alayhi wasallam akatuhusia, tafuta urafiki wazuri, bali katika malezi ya kuwapa watoto, kwa sababu Ramadhani inakwisha, tungedarasisha kitabu hichi Raka'iz fi tarbiyatil abna'i, kitabu kinachoitwa nguzo muhimu za kuwalea watoto, lakini tutajitahidi insha Allah ta baada ya Ramadhani tutadarasisha wakati tungali hapa insha Allah. Tuna wanafunzi wawili watatu kila siku Ahlus Sunnah wal Jamaa hawatoi darasa kwa kujaa msikitini, sio hivyo? Sisi kama wale mashehe, bado nimekuja tu watano leo, tena watano sirudi. Kwa hiyo watano ambao wamekaa msikitini wataje kufaidika? Watakufaidika. Sasa hii ndio daza watu wa bid'a, anataka wengi wa watu aikona watu wamejaa ndo raha, lakini Ahlus Sunnah sio hivyo. Kuna wanafunzi wawili msikitini watatu, wallahi watafundisha na faida inafika. Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akasema, wa fi budwi ahadikum sadaqa, na kila kiungo cha mmoja wenu ni sadaqa. Mtu anapokutana na mke wake anaandikiwa kuwa katoa sadaqa. Maswahaba wakashtuka wakasema, qalu ya rasul Allah, e mtume wa Allah, ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr, hivi mmoja wetu apeleke matamanivu yeye mwenyewe kwa mke wake, eh, labda hizo raha amezipata peke yake na mke wake, kisha andikiwe thawabu? Vipi ya Rasulullah, mtu shahawa zake au matamanivu yake ameyapeleka kwa mke wake au kwa mume wake, kisha andikiwe thawabu? Qal, Mtume صلى الله عليه وسلم akawajibu akasema, ara'aytum law wada'aha fil haram akana alayhi wizr, naonaje lau kitendo hichi angekipeleka katika njia haram sangepata madhambi? Sikilizeni majibu ya Mtume صلى الله عليه وسلم, mnaonaje lau kitendo hicho angekipeleka katika njia haram akaenda katika njia ya zina sangepata madhambi? Fakadhalika idha wada'aha fil halali kana lahu ajr, ndio hivyo hivyo, anapokipeleka kitendo hicho katika njia ya halali anapata malipo. Wal hadithu rawahu al-Imam Muslim. Kwa mtu anapokutana na mke wake kwa nia ya kumtafuta mtoto mwema, kwa nia ya kumridhisha mume wake au mke wake, bila shaka unaandikiwa thawabu. Wa fi hadha al-hadith fadilatu at-tasbih wa sa'ir al-adhkar, katika hadithi hii faida ambayo tumeipata ndani yake, kuna ubora wa tasbih, kusema subhanallah na adhkari zingine ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezitaja. Wal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, na vile vile kuna ubora wa kuamrisha mema na kukatazana mabaya. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi, Mtume anasema atakayeona miongoni mwenu maasi, uovu, watu wanaofanya uovu ule auondoe kwa mkono wake. Fa in lam yastati', ikiwa hataweza kuondoa kwa mikono yake ule uovu, fa bilisani, basi azungumze, amwambie kitu anachokifanya uovu. Fa in lam yastati', ikiwa kama hataweza kwa ulimi, fa biqalbi, basi auzunike katika moyo wake. Wa dhalika adhafu al-iman, Mtume anasema hiyo ya kuzunika katika moyo ni imani dhaifu. Unapoona maovu yaondoe kwa angalau kwa ulimi. Lakini leo bid'a zinafanyika, panaingia wazushi humu Burundi, mashehe zetu wanakaa kimya, na nishamwambia Abubakar Msigaro, Sheikh Abu, jambo hili ambalo mashehe wanalifanya katika nchi ya Burundi halipendezi hasa. Nakumbuka pale kuingia Sheikh mmoja mzushi hapa, nikaandika message kwenye WhatsApp, nikatuma, nikatahadharisha watu kutokana na Sheikh huyo. Mmoja katika mashehe hapa alikuwa na muda miaka tuandikiana hata kwenye WhatsApp, Sijui hapa alitoa namba yangu akaniandikia na kwanza kunilaumu. Sote tunajua kama huyu mtu anajiunga na maibadhi, na maibadhi si watu wazuri, lakini sio vizuri kuzungumza. Kwa nini tumekaa kimya? Kama mmekaa kimya wewe, lakini acha watu wengine ambao wanataka kutetea, sio unawatetee. Wewe ushamjua mtu anajiunga na maibadhi, afu unaambia tu tumekaa kimya. Kama mmekaa kimya wewe, usitaki na wengine wakae kimya. Hizi ndo zile dawa tumezizungumza jana, dawa za umoja umoja. Si wote ni Waislamu bwana. Huyo muibadhi ambaye anamkufurisha Muawiya, anamkufurisha Uthmani, anamkufurisha Ali, na si Ahlus Sunna ambao tunawaridhia hawa, eti kitu kimoja. Vipi? Wewe unamridhia Ali, yeye anamkufurisha, umoja uko wapi? Ndio maana siku moja nikasikia hutuba ya Sheikh Khalid ibn Dahwi al-Dhafiri wa Kuwait. Anakwambia unapoona watu amhifadhi Sheikh huyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unapoona watu wamekusanyika katika umoja, huyu ana lile, huyu ana lile, labda huyu ni Shia, huyu ni Sufi, ule ni Muibadhi, huyu Ahlus Sunna, wakakusanyika sehemu moja wote wakafanya dawa pamoja, ujue umoja wao ule ni wa unafiki. Wamekutana kwa sababu ya mambo ambayo au katika maslahi yao ya kidunia. Umoja una unafiki. Lazima kuwe tamayuz. Ahlu sunna wawe kivyao, na ahlu bid'ah wawe kivyao. Mtu wa bid'ah umbainishe. Ndio maana kaulizwa al-Imam Ahmad, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takif ahabbu ilaik. Je, mtu ambaye anaswali, anafanya itikafu, na anafunga, unampenda zaidi wewe imam au yule ambaye anawazungumza tu wa bid'a? Aliulizwa hili swali Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaa. Je, mtu kama anaswali, anafunga, anafanya itikaf, huyu mtu unampenda zaidi au yule ambaye anazungumza tu wa bid'a? Akamjibu akasema, idha qama wa salla wa sama wa atakaf fa innahu li nafsi. Anaposimama na kuswali na kufanya itikafu, faida anaipata mwenyewe, thawabu anapata yeye, lakini anapowazungumza Waislamu hapo faida inapatikana, au anapowazungumza watu wa bid'a faida inakuwa kwa Waislamu wote. Wa hadha afdal, na hii ndio bora zaidi. Kwa hiyo Ahlus Sunna wanatakikana wataje watu kwa majina, fulani ni mtu wa bid'a, usimfuati. Kama hivyo alivyomtaja Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, yule alimwambia ya Muhammad adil, anamwambia Muhammad fanya uadilifu. Mtume anamwambia kama sikufanya uadilifu na atakuwa mwadilifu zaidi yangu. Kisha Mtume akamwashiria katika kizazi cha huyu patatoka vizazi ambao ni makhawarij, akamtaja kwa kumwashiria kidole. Bali Abdullah ibn Mubarak siku moja amekaa mbele za watu, walikuwa jamaa mmoja anaitwa Amr bin Thabit, kazi yake huyo alikuwa anawatukana maswahaba kama mashia leo na maibadhi. Abdullah ibn Mubarak akasema, da'u hadith Amr ibn Thabit li'annahu kana yashtumu as-salafi. Acheni hadithi za Amr ibn Thabit, msimsikilize. Kwa sababu gani? Alikuwa akiwatukana maswahaba. Bali ibn Umar, sahaba wa Mtume sallam, wakati anapata habari kwa kuna watu wamezua bid'a ya qadari Basra, wa jamaa wawili walikuwa naishi Basra Iraq, walipopata habari kwa kuna watu wamezua bid'a ya qadar, wakasema aje, tutapokwenda umra tukikutana na umoja katika maswahaba tutamuuliza. Walipokwenda umra wakakutana na Abdullah ibn Umar, walipokutana Abdullah ibn Umar, wa jamaa wawili wale wakamtia katikati ibn Umar, wakamshika mmoja mkono wa huku, mwingine akamshika mkono wa huku, wakaenda wanatembea. Kisha mmoja anaanza anamwambia, kule Basra kuna baadhi ya watu wamezua bid'a ya qadar. Wakasema, la qadar, hakuna qadar. Ibn Umar akamjibu jamaa yule akamwambia hivi, idha laqita haula akhbiruhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Utakaporudi huko Basra ukakutana na watu hao, waambie kuwa mimi niko mbali na wao na wao wako mbali na mimi. Hao ni maswahaba. Kile ukizungumza, shehe fulani ni mzushi yuko mbali na sisi. Hana hikma, hana hikma. Nani ana hikma kushinda maswahaba? Bala Ibn Abbas anasema la tujalisu ahla al-ahwa fa inna mujalasatahum mumridatu lilqulub. Ibn Abbas sahaba wa mtume anasema msikai na wazushi. Unapomjua mtu ni mtu wa bid'a usikai naye, kwa sababu kukaa na wazushi kunaleta maradhi ya moyo. Leo ukisema usikai na shekhi fulani ni mtu wa bid'a, anaanza kuwagawa Waislamu. Kuni lazima mtu wa bid'a mzungumzi na umtaji jina lake mbele za watu, fulani ni mtu wa bid'a. Zamani tumezoea kuwa bid'a ni kusherehekea maulidi na kufanya khitma, ndio bid'a. La, unapomwona shekhi ambaye anajidai katika ahlu sunna akafanya da'wa na watu wa bid'a, na yeye ni mzushi vile vile. Lazima watu washikamane, wataawana ala albirri wa taqwa, saidizaneni katika wema na ucha Mungu, sio maslahi ya kidunia. Mula alikuja Burundi na mpokea jula, mimi nikaenda Tanzania anipokee. Ndo nini sasa? Na siku tutaanza darasa za manhaji, wallahi tutafungua misikiti hii. Tawaka makusa kabi, wale kufumisha tini mesimamisha kutuwa khutuba. Sio kweli, ni uongo. Si kweli. Eti misigaro, wale mesimamisha abdila iwapi. Na hapa penatoka Suudia, nimefika na kapikia kukutubu bali. Kini maneno ya watu eti nimesimamishwa kwa sababu gani? Anatukana na kwenye mimbari. Anatukana nani? Kumzungumza mtu fulani mtu wa bid'a, Shia ni kafiri, ni matusi. Mgisha na nyongaga kiuno mbele ya wanawake, ni matusi. Si kweli? Watu wanaonesha video niko nayo hapa. Yuko kwenye kitchen, kama kitchen dawa kile, na wanzake wawili wanakatika mbele wa kina mama. Ndo dini hiyo. Ingekuwa hiyo ni dini, basi Uislamu ingekuwa ni dini ya ulofa. Kwa hiyo katika kuamrisha mema na kukataza mabaya ni miongoni mwa sadaka, na ni lazima tuamrishane mema tukakataza mabaya. Unapona maovu ya kimee, usiache ya kimee. Alafu siko na zile dawa za kusema upendwe, kwa sababu leo tuna dawa za kupendwa, sio? Nikizungumza wale, kuna baadhi ya watu watanichukia. Upendo kwa wewe ni nani? Wewe ni pesa? Zungumza haki. Wenye kukupenda, watu ambao wanaopenda sunna watakupenda. Ahlu sunna toka zama za huko walikuwa ni wachache mpaka leo. Ahlu sunna ni wachache. Wao katika zama za ugeni, baada al-Islamu ghariba wasayaudu ghariba kama bada. Mtume anasema Uislamu ulianza aliyakuwa ni mgeni. Wakati Uislamu unakuja, watu wakaona kama ni dini mpya hii. Wageni hawa. Na utarudi kuwa mgeni kama ulivyoanza. Ndio maana leo utakao kuzungumza sunna utasema yule naye analeta dini mpya. Ah, si mpya, ni ile ile, lakini unaonekana mgeni. Alisoma wapi ndio maneno hayo? Ah, sikusoma popote, lakini kila kizungumza najiamini kwacho. Kwa hiyo tuwe na dini za kufanya nini? Za kuamrishana mema na kukatazana mabaya, kwa sababu ile jambo ni katika sadaqa. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika sunna. Subhanakallahumma bihamdik, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan.